Wenlerem i wielu innych. W konkursie Grand Prix wystąpi 16 zespołów z całej Polski. Naturalnie Mazury Festiwal to 25 lat rockowej tradycji, wspaniała atmosfera i najlepsza polska muzyka. Do zobaczenia w Węgorzewie. Musisz tam być. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Masz własną firmę? Szukasz dobrych i sprawdzonych rozwiązań? Przyjdź do salonu iSpot i przenieś swój biznes na Mac. Teraz w salonach iSpot. Niezawodny i bezpieczny MacBook i iPhone dla Twojej firmy możesz mieć już od 130 zł miesięcznie. W cenie pakietu przeniesiemy Twoje dane, ubezpieczymy przed kradzieżą oraz zapewnimy szkolenie z ekspertem iSpot. Nie przegap takiej okazji. Przyjdź do salonu iSpot i w ciągu 2 godzin przenieś swój biznes na Mac. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wytyczne do negocjacji z Rosją w sprawie Nord Stream 2 powinny być przyjęte jednogłośnie przez unijnych przywódców, uważają przedstawiciele Polski. W serwisie o zmianach na liście leków refundowanych, która wchodzi w życie w sobotę. Oraz o wyroku dla policjanta, który w Jeleniej Górze bił łomem zatrzymanego mężczyznę. Negocjacje dotyczące Nord Stream 2 powinny być akceptowane jednomyślnie przez europejskich liderów na unijnym szczycie. To stanowisko Polski w sprawie budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. Nasi przedstawiciele w Unii mają wątpliwości i zastrzeżenia co do projektu negocjacji Brukseli z Moskwą. Dokument przygotowała Komisja Europejska, a dziś unijni ministrowie energii po raz pierwszy rozmawiali na ten temat w Luksemburgu. Beata Płomecka. Wiceminister energii Michał Kurtyka argumentował, że skoro jest tak wiele kontrowersji wokół Nord Stream 2 i wytycznych do negocjacji, to powinni się tym zająć unijni przywódcy. Rada Europejska powinna zabrać głos i powinien to być silny głos oparty o zgodę państw członkowskich. Wiceminister nie chciał spekulować, czy Polska zablokuje mandat, jeśli nie zostaną do niego wprowadzone zmiany. A Polska chce na przykład jasnych zapisów. Jeżeli mandat miałby powstać, musi on w pełni brać pod uwagę zastosowanie prawa europejskiego. W obecnym projekcie dokumentu nie ma takiego jednoznacznego stanowiska o zastosowaniu unijnego prawa zarówno do części morskiej, jak i lądowej gazociągu. W dyskusji głos zabrali ministrowie z 13 krajów. Zdecydowana większość krytykowała budowę drugiej magistrali gazociągu północnego i zbyt ogólne założenia wytycznych do negocjacji. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Nowe leki na przewlekłą białaczkę szpikową i zaawansowanego raka jelita grubego to główne zmiany na liście leków refundowanych, które wejdą w życie 1 lipca. Do wykazu zostanie dodanych 85 nowych leków, a 21 zostanie z niego wykreślonych. Wzrośnie cena niektórych leków stosowanych przez pacjentów po przeszczepach. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Do programów lekowych został wprowadzony nowy lek dla pacjentów cierpiących na białaczkę szpikową. Jednak największe zmiany dotyczą leczenia zaawansowanego raka jelita grubego, wyjaśnia wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Ten kompletnie nowy program leczenia zaawansowanego raka jelita grubego od lipca będzie już na liście refundowanej, także to nas bardzo cieszy, bo to jest stworzenie nowej pierwszej linii, której tak naprawdę do tej pory nie było, i wzmocnienie drugiej linii leczenia. Podrożeje niestety oryginalny lek stosowany przez pacjentów po przeszczepach, ale dzieci otrzymają zawiesinę za darmo, powiedział wiceminister Tombarkiewicz. U dzieci, które mają przeciwwskazanie przyjmowanie tego leku w postaci kapsułek czy tabletek, firma zapewnia darmową dostawę i dystrybucję poprzez oddziały. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej we wrześniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Policjant bił łomem zatrzymanego mężczyznę. Teraz zapłaci za to 2400 zł grzywny oraz 800 zł odszkodowania dla pokrzywdzonego. Do zdarzenia doszło w styczniu zeszłego roku w Cieplicach na Dolnym Śląsku. Sąd w Jeleniej Górze orzekł, że Łukasz K. miał prawo użyć siły, ale nie miał prawa użyć łomu. Jak mówi sędzia Beata Chojnacka-Kucharska, oskarżony przekroczył uprawnienia. Użycie łomu metalowego w tej interwencji, nawet w sytuacji, kiedy miało na celu powalenie Wojciecha Górskiego na ziemię, jest środkiem niedopuszczalnym przez prawo i funkcjonariusz policji nie miał prawa takiego narzędzia użyć. Kolega z patrolu Łukasza K., Dawid B., który był na miejscu zdarzenia i nie zareagował, został uniewinniony. Całe zdarzenie było zarejestrowane przez kamery monitoringu. Łukasz K. po uprawomocnieniu się wyroku skazującego będzie musiał się pożegnać z mundurem. Jego obrońca Robert Banasiak już zapowiada apelację. Skarżyć będziemy z całą pewnością. Zobaczymy, jakie będą motywy i czy będziemy skarżyć fizycznie już ten wyrok, to oczywiście będzie wynikiem relacji z samego uzasadnienia orzeczenia. Obaj funkcjonariusze do czasu uprawomocnienia się wyroku są zawieszeni w obowiązkach i dostają połowę wynagrodzenia. Główne zapisy dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa wejdą w życie. Zdecydował o tym Sąd Najwyższy, który rozpatruje legalność rozporządzenia ograniczającego przyjazdy do Stanów Zjednoczonych z 6 muzułmańskich. Decyzja w sprawie legalności dekretu zapadnie jesienią. Wydane w marcu tego roku przez Donalda Trumpa rozporządzenie zakazuje na 90 dni wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom 6 krajów – Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Wstrzymuje także na 120 dni przyjmowanie wszystkich uchodźców. Kilka sądów zablokowało rozporządzenie, uznając, że wymierzone jest przede wszystkim w muzułmanów. Rząd prezydenta Trumpa odrzucał tę argumentację, przekonując, że dekret dotyczy krajów objętych terroryzmem i nie ma związku z żadną religią. Biały Dom odwołał się od decyzji sądów niższej instancji do Sądu Najwyższego, który wyznaczył datę rozprawy na 2 października. Sędziowie pozwolili jednak, by główne zapisy dekretu weszły w życie już teraz i obowiązywały do czasu wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie. Oznacza to czasowe wstrzymanie przyjmowania większości uchodźców przez Stany Zjednoczone oraz wydawania wiz obywatelom 6 krajów wskazanych w dekrecie. Sąd Najwyższy uczynił wyjątek dla osób mających utrwalone związki z Amerykanami bądź podmiotami zlokalizowanymi w Stanach Zjednoczonych. Chodzi na przykład o członków rodzin albo zatrudnionych wcześniej pracowników amerykańskich firm. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łaniewski. Brawa dla naszych szachistów. Brawa za brązowy medal w drużynowych Mistrzostwach Świata. Dziękuję Ci za te brawa. To największy sukces Polaków w zawodach tej rangi. W ostatnim pojedynku przegrali z mistrzami świata Chińczykami. Wcześniej potrafili jednak pokonać mistrzów i wicemistrzów olimpijskich, Amerykanów i Ukraińców. O randze w wyniku Polaków mówi prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski. To jest sukces naprawdę ogromny. To jest pierwszy medal, które zdobyliśmy od II wojny światowej. Dlatego gratuluję bardzo chłopakom, cieszę się, że zagrali super turniej i tak naprawdę tylko przegrali z potęgami. Wszyscy mówią jasno, że co prawda Chiny i Rosja no to nam trochę odjechały, ale my byliśmy najlepszą drużyną z pozostałych. Polacy na miejscu trzecim, Polki zakończyły mistrzostwa na pozycji 6. Na drugiej drużynowe mistrzostwa Europy nasi lekkoatleci właśnie wrócili do kraju, a drugi w konkursie rzutu dyskiem Robert Urbanek mówi, że mamy naprawdę silną reprezentację. Wyciągnęliśmy bardzo dużą średnią punktów, także każdy zrobił ile mógł i fajnie, że liczymy się w Europie. Zresztą nie pokazaliśmy tego tylko na tych zawodach, ale również na poprzednich mistrzostwach świata, na poprzednich mistrzostwach Europy. Także no nic tylko się cieszyć, bo to naprawdę mocna ekipa. Mamy mocną, lekkoatletyczną ekipę. Mamy też dwójkę siatkarskich obieży światów. Katarzynę Skowrońską i Zbigniewa Bartmana. Obydwoje znów zaskoczyli wyborami swoich destynacji. Skowrońska będzie grała w Hinode Barueri, beniaminku Ligi Brazylijskiej. Bartman po sąsiedzku w Argentynie w ekipie z San Juan. W Arce Gdynia będzie z kolei kopał piłkę Ruben Jurado. Napastnika z Hiszpanii doskonale pamiętają w Gliwicach. Po występach w Piaście występował w trzeciej lidze w swoim kraju. Teraz zakotwiczył nad samym morzem. I jeszcze wybory trenera Marka Cieślaka. Zdecydował, że w żużlowym drużynowym Pucharze Świata tytułu za niespełna 2 tygodnie w Lesznie będą bronić Maciej Janowski w roli kapitana oraz Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki. Rezerwowym będzie Bartosz Smektała. I to tyle o sporcie w audycji popołudniowej. Kolejny serwis po 21:00 przedstawi Adam Malecki. Noc będzie pogodna z temperaturą nad ranem od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenia małe i umiarkowane, ale na południu wzrost do dużego i po południu tam możliwe przelotne opady, a nawet burze. Temperatura jutro od 20 stopni na północy do 29 na południu i te 29 to początek na ten tydzień, bo pojutrze już będzie 30 i powyżej, a potem i 34 stopnie maksymalnie i przy tak wysokiej temperaturze w drugiej części tygodnia spodziewane są gwałtowne burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Ciociu, owocem racz obdzielić tabun bratanków i siostrzenic. A choć cioć innych mają krocie, uwielbiać będą jedną ciocię. Po z ryneczku Lidla owoce i warzywa są pyszne i świeże. A teraz super okazja. Słodkie arbuzy jedynie 1,69 zł za kilogram. A polskie ogórki gruntowe aż 53% taniej. Tylko 2,79 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Telefon stacjonarny? A jak się tego używa? Nie jak, tylko po co?

19.15, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy na Aksamit na najbliższe 2 godziny. Jeśli są jakieś piosenki, które nie wymagają wprowadzenia czy wytłumaczenia, to słuchaliśmy przed chwilą jednej z nich. Jeśli są jakieś zespoły, którym nie należy przeszkadzać, z pewnością należy do nich Radiohead. Tak zaczęliśmy dzisiejszy aksamit. Coś bardzo oczywistego dla fanów Radiohead i coś tylko dla wtajemniczonych. To drugie przed chwilą, A Reminder. Piosenka, którą 20 lat temu i jeden miesiąc co do dnia ci, którzy kolekcjonowali single młodzieży, to takie mniejsze formy muzyczne, które kiedyś kupowało się pasjami i cieszyło ze wszystkich dodatków znanych też jako strony B, towarzyszące tej wybranej do promocji piosence ze strony A. No to właśnie na tej płycie kupionej 26 maja 1997 roku była między innymi ta piosenka, A Reminder. Pozostawała więc utworem dla wybranych, a od kilkunastu dni już dla wszystkich tych, którzy nabyli wydaną właśnie OK Not OK, czyli reedycję słynnej, najsłynniejszej w ich dyskografii płyty OK Computer zespołu Radiohead. Radiohead dziś na początek tej godziny aksamitu i kolejnej, wszystko w związku z tym, że w tym tygodniu kolejny raz przyjeżdżają do Polski. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Kto już odlicza godziny, dni jeszcze po prawdzie do tego koncertu, proszę koniecznie dać znać. Radiohead dziś także dlatego, że jestem jeszcze pełna emocji i wrażeń po tym, co pokazali na festiwalu Glastonbury kilka dni temu, grając przekrojowy, nie wstydzący się najbardziej popularnych i lubianych wśród masowej publiczności koncert. Będzie czas, by o tym powiedzieć w drugiej godzinie audycji, a dziś w aksamicie nasz ulubiony zestaw. Coś nowego, coś starego, coś pożyczonego. Teraz pierwsza część tego zestawu. piosenka brzmi trochę jak pogoda przy Myśliwieckiej, ponieważ w ostatnich minutach wyszło piękne, późno popołudniowe słońce i mam nadzieję, że jeszcze przez chwilę nam potowarzyszy. Chociaż spojrzałam właśnie na tytuł kolejnej piosenki i złapałam się za głowę. Ela Malinowska też się śmieje. Tak, to nie jest moja najjaśniejsza godzina jako osoby zapowiadającej piosenki, ponieważ słońcu, które ma zostać, właśnie zagram utwór zatytułowany Żegnaj Słoneczko z nowej płyty zespół Phoenix. Spieszę donieść, że Słoneczko postanowiło się nie obrazić na ten tytuł żegnający się z nim. Tytuł z nowej płyty Tiamo, album zespołu Phoenix. Francuzi odkrywają włoską część swojej natury, bo to jest ich Dolce Vita, płyta zbudowana wokół konceptu włoskiego, lekkiego romansu i tej właśnie nieznośnej lekkości, pięknego bytu. Powiedziałabym, że to album dla koneserów twórczości francuskiej grupy, która od kilku płyt szuka inspiracji w częściach świata innych, innych niż ich ukochany Paryż, bo przecież zawsze na koncertach przedstawiają się: cześć, jesteśmy Phoenix i jesteśmy z Paryża. Poprzedni album Bankrupt to było zepsute Los Angeles, no a właśnie ten nowy album to ich włoska przygoda. Niestety wciąż czekamy na ich polską przygodę, to jest jeden z tych zespołów, których ciągle brakuje nam w spełnionym kalendarzu tych, którzy już do naszego kraju przyjechaliby pokazać się polskiej publiczności. Te koncerty dzisiaj będą gdzieś krążyć blisko nas, ponieważ mnóstwo waszych listów, aksamit@polskieradio.pl, listów tych, którzy albo nie mogą doczekać się już koncertu Radiohead, albo nie mogą przeżyć tego, że ich za kilka dni nie zobaczą. Dla pocieszenia dla wszystkich powiem, że dziś w drugiej godzinie audycji spora porcja biletów, zaproszeń na tegoroczną edycję festiwalu Tauron, Nowa Muzyka w Katowicach. Zapraszam w tej sprawie po godzinie 20. A teraz kolejna nowa płyta w audycji, nagranie tytułowe z albumu Truth is a Beautiful Thing. To jest druga płyta London Grammar. Is a beautiful thing. Bardzo delikatna, subtelna muzyka niesiona głosem tej młodej dziewczyny, która jednak w tym, co przekazuje w piosenkach, zdaje się już przeżyć dobrych kilka żyć. Niezwykle udany, bardzo wysmakowany album, który nieczęsto mi się to zdarza, ale polecam szczególnie w rozbudowanej o drugi dysk edycji. Tam mnóstwo intrygujących dodatków, którymi będziemy się raczyć w kolejnych tygodniach, w kolejnych aksamitach, a dziś tylko zwiastuję, że to jest płyta, której dobrze nie przegapić. Truth is a Beautiful Thing, nowy album London Grammar. W aksamicie czas na małą wycieczkę. Dawno tam nie byliśmy. Czy to jest tajemnica? Chyba nie. Idziemy do kina. Myślę, że to w związku z podaną kilka dni temu informacją, że Daniel Day-Lewis kończy swoją imponującą karierę aktorską i zakończy ją ostatnią rolą w nowym filmie Paula Thomasa Andersona, naszło mnie też w ostatnich dniach na filmografię tego właśnie reżysera. A w życiu dziennikarza muzycznego to już jest niedaleka droga od filmu do jego ścieżki dźwiękowej. Słuchamy tej z filmu Magnolia. Not going to stop. Wrzuciłam właśnie na mojego Facebooka scenę z filmu Magnolia, której towarzyszy ta piosenka Wise Up i Amy Mann. W ubiegłym tygodniu, po wyemitowaniu wywiadu z Gregiem Dulim, liderem zespołu Afghan Weeks, pod tracklistą ubiegłotygodniowej audycji pan Waldek napisał, że był to też mały jubileusz, bo było to 50. wydanie Aksamitu. Nie wiem, czy w świecie radia i audycji też tak się mówi, że 50. to nowa 40. i właściwie nie ma czego świętować, ale jeśli rzeczywiście ten mały jubileusz, pomyślałam, że przypomnimy sobie jedną z naszych pierwszych ukochanych aksamitnych piosenek. slowly love you and wanna keep you this way. Well, I somehow slowly know you and wanna keep you. But I somehow slowly love you. To tylko drobiazg z super płyty, super grupy zainspirowanej Układem Słonecznym. Będziemy poznawać te planety w przyszłym tygodniu w Aksamicie, a wcześniej The Spoils, czyli Massive Attack z gościnnym udziałem Hope Sandoval. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie Aksamitu, a zabiorę was na kolejną wycieczkę, tym razem do Paryża. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. As many loved before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you and your love stays with me. It's just the way it changes like the shorelines in the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Pillow like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us. I know that we are not new in city and lit forest. They smile like me and you. But let's not talk of love or dreams and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Klasyk Coena, który w Paryżu wykonali wspólnie Chili Gonzalez i Lian La Havas. Do 20 w Aksamicie jeszcze Agnieszka Obszańska. Dzisiaj może trochę się pokołyszemy? Teren. Kultura. Wraz z dwójką dżentelmenów, którzy odpowiadają za te właśnie dźwięki. Jerzy Rogiewicz i Igor Nikiforow to znakomici, doświadczeni muzycy. I świetnie znamy ich z przeróżnych składów. Chociażby Leviti Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej czy Hokei. A jakiś czas temu postanowili stworzyć coś zupełnie nowego. I w ten sposób możemy ich spotkać w duecie o wdzięcznej nazwie Jerz Igor. Najmłodszy, najmniejszy ser. Tak, te światy się spotkały, rozmawiając z nimi, wielokrotnie zresztą, jakoś próbowałem dociec, jak te światy się spotkały, bo to jest dwuosobowa postać grająca i o dziwo śpiewająca. Tak przynajmniej się Jurek z Igorem nazywają. To wszystko wzięło się ze wspólnej sali prób. No i tak sobie próbowali właśnie do dziesiątków rozmaitych projektów, w których uczestniczą, w których biorą udział, aż narodził się własny. Mówi Miron Seifert. Który jeszcze został dodatkowo narodziny tego projektu. Zmotywowane zbliżającymi się narodzinami potomka Jurka Rogiewicza. I to wpłynęło na tych dwóch dżentelmenów, że właśnie zaczęli popełniać kompozycje, piosenki, niezwykłe utwory właśnie dla małego odbiorcy, o których zupełnie śmiało można powiedzieć, że one są zarówno dla małych, jak i dla dużych. Potwierdzam i polecam spotkanie z muzyką Jerza Igora każdemu, bo to z jednej strony muzyka, która pozwoli nam odnaleźć dziecko w sobie, a z drugiej duet Jerz Igor traktuje młodego odbiorcę bardzo poważnie. Tak i chyba przede wszystkim o to chodzi w tym rozbudowującym się projekcie Jerza Igora, żeby traktować małego słuchacza jako poważnego i nierzadko krytycznego odbiorcę. Nie są to jakieś paradyskotekowe brzmienia z automatów, ale właśnie są bogate instrumentacyjnie, są niezwykle ciekawie zaaranżowane, bo warto powiedzieć, że na nagraniach płytowych Igorowi i Jurkowi towarzyszył spory skład muzyczny. Jeszcze jedna rzecz, teksty tych piosenek, które wyszły spod pióra, no chociażby Natalii Fiedorczuk, laureatki Paszportu Polityki, czy choćby Halszki Sokołowskiej, postaci niezwykłej na warszawskiej, na polskiej scenie, muzyki alternatywno-nieobojętnej. Te teksty, choć są takimi baśniami, są takimi przypowiastkami, ale one też operują i zwracają się do dziecka językiem normalnym. W tych piosenkach, w tych wszystkich utworach autorzy nie starają się być dziećmi, tylko starają się być dorosłymi, którzy dziecięcemu słuchaczowi opowiadają fajne historie, swój świat. A najbliższa okazja, by wejść do tego świata, przytrafia się już jutro. Jerz Igor w koncertowej odsłonie pojawi się w Warszawie w Promie Kultury. Jerz Igor ma na koncie dwie płyty, więc dużo kołysania czeka nas na miejscu, a może i jakieś niespodzianki. Więc czego możemy się spodziewać po jutrzejszym koncercie? Otóż to będzie ostatnie przed wakacjami spotkanie na muzycznej scenie OFF Promu Kultury na Saskiej Kępie i na jutrzejszym koncercie będzie przedstawiony taki projekt, który chłopcy nazwali sami Kołysanki dla Starszaków.